NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De Oekraïense president Zelensky zit in het vliegtuig naar Washington om te spreken met ambtsgenoot Biden over onder meer de levering van Patriot afweergeschut. Tegelijkertijd hield de Russische president Poetin een toespraak over de stand van zaken in de oorlog en de toestand van het Russische leger. Ruslandkenner Hubert Smeet zometeen over de taal, de oorlogstaal en de beeldtaal. In één vandaag na het NOS Journaal. Human Chapkema. Ja, dat gaat ook over die speech van Poetin. De Russische strijdkrachten zullen alles krijgen waar ze om vragen om de militaire doelen in Oekraïne te halen. Volgens Poetin is dat nodig omdat de NAVO zijn volledige capaciteit tegen Rusland gebruikt, zei hij tijdens een eindejaarsbijeenkomst. Het was opvallend dat Poetin nu steeds benadrukte dat de hele NAVO tegen Rusland vecht, zegt correspondent Iris de Graaf. Dus dat het om een hybride oorlog gaat. Hè? Dat Rusland daarom niet zoveel succes behaalt, omdat het een hele grote vijand is en niet alleen Oekraïne. En in die context wordt trouwens Zelensky's bezoek vandaag in Washington ook gezien. Zelensky wordt vandaag neergezet weer als een marionet van het Westen, van Amerika, dat dus via Oekraïne oorlog zou voeren tegen Rusland. Ja, Zelensky is dus nu onderweg naar de VS. De Amerikanen zijn van plan om Oekraïne krachtige Patriot luchtafweersystemen te leveren. Er bestaat georganiseerd en gewelddadig kindermisbruik in Nederland, maar er zijn geen harde bewijzen dat er netwerken actief zijn die kinderen op een rituele manier misbruiken. Dat is de conclusie van een commissie die op verzoek van de politiek onderzoek heeft gedaan naar sadistisch kindermisbruik. Aanleiding is onder meer een uitzending van het VPRO-programma Argos. In 2020 vertelden daar meerdere mensen over onder meer martelingen en zelfs het offeren van baby's. Maar volgens de commissie is er geen hard bewijs dat misbruik met rituele kenmerken voorkomt. In Oekraïne loeien geen luchtsirenes meer. Er zijn ook geen nieuwe Russische aanvallen gemeld. De alarmen gingen vanochtend waarschijnlijk af door militaire vliegtuigen die uit Belarus waren opgestegen. Daarbij zou het zijn gegaan om verkenningsvluchten. De politie heeft een boete van €50.000 gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tijdens de coronapandemie werden camera-auto's ingezet in Rotterdam. De auto's maakten gedetailleerde beelden van mensen op straat en die werden bewaard. De gemeente Rotterdam en de politie wilden zo controleren of mensen wel 1,5 meter afstand hielden. Een verwarmd fietspad tussen Poeldijk en Den Haag blijkt niet goed bestand tegen kou. De provincie experimenteerde met een buizenstelsel om de weg te verwarmen ter voorkoming van valpartijen. Maar het verwarmde weggedeelte blijkt niet bestand tegen flinke vorst. In het asfalt zitten nu gaten en bobbels. De gezondheidsrisico's voor gebruikers van de slaapapneuapparaten van Philips waren volgens het bedrijf zelf klein. De slaapapneuapparaten werden vorig jaar juni van de markt gehaald omdat deeltjes van het isolatieschuim konden loskomen. Philips zegt nu na eigen onderzoek dat het zeer onwaarschijnlijk is dat patiënten gezondheidsrisico's hebben opgelopen. De advocaat, die 700 gebruikers bijstaat, zegt dat hij het onderzoek serieus neemt, maar is wel sceptisch omdat het onderzoek van Philips zelf komt. Zijn cliënten willen onafhankelijk onderzoek. De Tweede Kamer spreekt opnieuw over de mondkapjesdeal met Siewert van Lienen. Veel oppositiepartijen hebben nog altijd felle kritiek op de rol van het ministerie van Volksgezondheid in de deal. En hoewel er een dik onderzoeksrapport over is verschenen, zijn er nog veel vragen over wie wat deed, zegt bijvoorbeeld Maarten Heijink van de SP. Dat is toch heel ongemakkelijk voor zo'n lang, duur, dik rapport. Dat we dus nog steeds niet gewoon zwart op wit hebben. Wie gaf nou de klap uiteindelijk op die deal? Er komt nog een enquête naar de mondkapjesdeal en ook doet het OM er nog onderzoek naar. Het weer af en toe zon en op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 10 graden. Vanavond ook nog droog, maar in de nacht volgt regen. Ook morgen buien met af en toe zon bij een graad of 11. Jeroen, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer, Helene Geestig alleen. Goedemiddag. Ja, het is een voorzichtig begin van de avondspits. Er staat 140 kilometer file, maar de meeste files zijn heel kort. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam heb je wel wat meer vertraging tussen Hogerheide en Bergen op Zoom. Het oponthoud is daar een kwartier. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht 10 minuten oponthoud bij Voorburg door een auto met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En in het zuiden staat de langste file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel 20 minuten tijdverlies door een auto met pech. Ster. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nederland tijdens de bezetting. Wie durfde in verzet te komen? Van Anton de Kom tot Hanning Schaft. Het Verzetsmuseum.

heus een gevalletje open microfoon. Hm, jawel. Op dit moment is het debat bezig over de mondkapjesdeal van Siewert van Liende, waarbij hij op slinkse wijze miljoenen verdiende. Waarom is toenmalig coronaminister en partijgenoot Hugo de Jonge toch met hem in zee gegaan? Nou, bij het debat is van Liende zelf aanwezig. Hij zit op de publieke tribune. Tot grote ergernis van onder andere Kamerleden Fleur Agema en Wiebren van Haga, die daarover klaagden tijdens de bel, zonder door te hebben dat de microfoons nog open stonden. Als je goed luistert, hoor je de woorden lef, brutaal en scheid hebben aan. Lef dat hij hier op de tribune gaat zitten. Ja, brutaal, hè? Ze hebben scheid aan. Scheid aan en scheid aan het volk. Ja, het gaat wel over hen, hè? Ik zou het misschien ook niet. Misschien is het wel dapper. Ja, de twee eindigen mee dat ze het misschien ook wel dapper vinden van Liende. Ja, oké. President Zelensky is onderweg naar Amerika. Voor het eerst sinds de oorlog uitbrak verlaat hij Oekraïne om een bliksembezoek te brengen aan het Witte Huis. En intussen hield vandaag president Poetin een speech over de staat van het Russische leger. Zijn plannen ook voor 2023. Ruslandkenner Hubert Smeets van Raam op Rusland die heeft die toespraak gevolgd. Goedemiddag, Hubert. Goedemiddag. Ja, Poetin die begon zijn toespraak met een paar woorden voor gesneuvelde kameraden. И конечно, мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину. Ja, dan staat het gezelschap op. Hubert, een opmerkelijk begin, vond je? Ja, omdat hij daarmee aangeeft dat er dus kennelijk heel veel kameraden, om Poetin te citeren, zijn gesneuveld in die oorlog tegen Oekraïne. Tot nu toe werd er altijd een beetje terughoudend over bericht in Rusland. Echte aantallen heeft de Russische regering nooit genoemd. Maar het feit dat hij nu daarvoor een minuut stilte vraagt, doet vermoeden dat het er veel meer zijn dan tot nu toe de Russische regering heeft toegegeven. Ja, en dat benoemt hij dus. Wat betekent dat dan? Ja, nou, dat betekent dat hij verder gaat op de lijn om het Russische volk, de Russische burger, klaar te stomen, bij de les te houden om deze oorlog tot het bittere eind te voeren. Daar ging die toespraak ook over. Hij had steeds over, wij houden niet op met onze speciale militaire operatie, zoals de oorlog officieel heet, totdat we onze doelen hebben bereikt. Welke doelen dat zijn, dat liet hij in het midden. Maar dat er geen sprake van kan zijn dat er morgen of overmorgen of in het nieuwe jaar onderhandeld gaat worden met bijvoorbeeld de regering in Kiev, dat is volstrekt duidelijk. Rusland heeft zichzelf eigenlijk van de onderhandelingstafel weggepraat en weggebombardeerd met die terreurbombardementen op de Oekraïnse infrastructuur. En Poetin heeft zich daar, lijkt het wel, bij neergelegd. Althans, zo hoorde ik, zo las ik de toespraak die hij hield vanmiddag voor de top van het leger. Ja. Dat gevoel, hoorde je dat ook in de toon die hij aansloeg? Ja, ik vond zijn toon wat minder agressief dan bij eerdere toespraken. Ik vond hem eerder gelaten. Hij sprak ook geen uitgeschreven tekst uit, maar hij sprak van punten. Het was soms ook een beetje geouwehoer. Het was niet heel erg puntig. Hij draaide er soms een beetje omheen. Dus in die zin vond ik hem wat minder oorlogzuchtig klinken dan bij vorige gelegenheden. Maar als je de tekst leest, dan is er niets veranderd ten opzichte van begin dit jaar. Ja, we gaan tot het bittere eind, hè? Zo parafraseerde jij dat net. Wat zou dat kunnen betekenen? Nou, dat betekent dat hij echt serieus van mening is dat Rusland in oorlog is met het Westen. Hij zei in deze toespraak, dat was niet voor het eerst, maar hij herhaalde het wederom. Hij zei dat het Westen, wij in Europa en in de Verenigde Staten, eigenlijk vanaf het begin van de ontmanteling van de Sovjet-Unie erop uit zijn geweest om het Russische Rijk te desintegreren, om Rusland te verzwakken, te destabiliseren. Dat hebben we in de jaren 90 en begin van deze eeuw gedaan met behulp van moslimterroristen. Wij in het Westen hebben Al-Qaeda gebruikt om in de Caucasus de Tsjetsjenen op te stoken tegen de regering in Moskou, zei Poetin. En nu doen we dat via de neonazis en fascisten in Oekraïne. En dat is een oorlog die hij voert met het Westen, of die het Westen volgens hem voert met Rusland. En daar is geen compromis denkbaar, omdat wij, aldus Poetin, er alleen maar op uit zijn om de Russische wereld, zoals hij het zei, te vernietigen. Ja, maar dan zeggen wij in zo'n geval, maar jullie zijn toch begonnen in Oekraïne? Wat is dan, zijn antwoord daarop? Dan is zijn Dan is zijn antwoord, nee, wij zijn helemaal niet begonnen. We moesten deze oorlog ontketenen, deze operatie ontketenen, omdat anders jullie begonnen waren. Als het niet vandaag was begonnen, de oorlog, dan was hij morgen begonnen, zei hij letterlijk. En de werkelijke oorlogsdreiging komt van het Westen al sinds de jaren 90. Hij zei, wij wilden bij de zogenaamd geciviliseerde wereld horen in 1991, toen de Sovjet-Unie ontmanteld werd en Rusland ontstond. Wij zochten toenadering tot de beschaafde wereld. Maar jullie, zij, in de beschaafde wereld, wij dus in het Westen, wij waren, zaten niet te wachten op Rusland. En bij elke poging die we konden doen, hebben we gerealiseerd om Rusland buiten onze deur te houden, buiten onze gemeenschap te houden. Dat is het verhaal van Poetin. Ja, het klinkt wel een beetje als zeg maar, ja, oude wijnen, misschien zelfs in oude zokken. Maar die boodschap, komt die nog steeds aan bij de Russische bevolking? Want ondertussen gaan steeds meer mensen dood natuurlijk. Ja, die boodschap komt steeds minder aan. Als je kijkt naar opiniepeilingen, voor zover die heel erg serieus genomen kunnen worden in deze, ja, toch militaire dictatuur die zich langzaam aan het ontwikkelen is in Rusland, blijkt dat de meeste Russen zich aan het afwenden zijn van de oorlog. Niet in actieve zin, dus niet in verzet raken of niet in oppositie willen komen, maar proberen zich af te sluiten voor de oorlog, een andere kant op kijken. En dat is één wat je ziet. En twee wat je ziet is een groot verschil in de houding van de Russische bevolking als het gaat om leeftijd. Ouderen ondersteunen Poetin, niet actief, maar passief, door geen kwaad woord over de president te zeggen. En de jeugd, die keert zich naar binnen, houdt zich bezig met eigen feestjes of ontvlucht het land uit angst voor de militaire dienstplicht. Er zijn sinds de gedeeltelijke mobilisatie, zoals het heet, in september, vermoedelijk 1 miljoen vrij hoog gekwalificeerde Russen vertrokken uit Rusland. Sinds het begin van de oorlog, 1 miljoen. En honderdduizenden sinds het begin van de mobilisatie in september. Het zijn hoog gekwalificeerde Russen, vaak ICT-specialisten enzovoort. En het zijn vaak dus ook jongere mensen. Dus je kan zeggen dat er in de Russische samenleving zich een scheuring voltrekt van mensen die vertrekken naar het buitenland om daar in vrede te kunnen leven. En binnen Rusland zelf, tussen de mensen die actief de regering ondersteunen en een misschien wel meerderheid inmiddels die probeert zich te onttrekken aan elke vorm van maatschappelijke betrokkenheid. Ja, al deze mensen krijgen de boodschap, bereid je er maar op voor, er komen nog hardere tijden aan. He, dat lees je hier wel in. Hoe gaan zij dat dan merken? Want er moeten ook meer wapens geproduceerd worden, dat soort dingen. Nee, Poetin heeft gezegd dat alles wat de legerleiding wil aan budget, krijgt de legerleiding. Er wordt niet beknibbeld, zei hij letterlijk, op onze defensieuitgaven. En tegelijkertijd zei hij, dat was ja grappig als het niet zo treurig zou zijn, zei dat de gewone economie daar niet onder zou lijden. En ook de sociale voorzieningen zouden gewoon op het huidige hoge pijl blijven. Dus hij suggereerde in die toespraak dat er een oorlogseconomie komt terwille van de defensieindustrie, maar dat de burgers in Rusland er niets van zullen merken, omdat alle andere economische activiteiten ook gewoon doorgaan. Nou, dat is natuurlijk onzin, lijkt mij. Ik ben geen specialist als het gaat om de Russische economie, maar met een beetje gezond verstand moet je toch kunnen concluderen dat een oorlogseconomie wel degelijk consequenties heeft voor de burgerij. En dat gaan we volgend jaar merken. Ja. Als je kijkt naar de cijfers, dan is ongeveer 40-45% van de Russische overheidsbegroting op dit moment bestemd voor het leger. Nou, dat zijn krankzinnige cijfers. Dat moeten de burgers gaan merken in de gezondheidszorg, in het onderwijs en in de sociale zekerheid. Ik wil even naar zijn opponent, Hubert. Dan kijk ik even naar Laura. Want terwijl Poetin dit verhaal hield, zat de Oekraïnse president Zelensky in het vliegtuig op weg naar de VS. Zit hij geloof ik nog steeds. Wat gaat daar gebeuren? Nou, als het goed is, komt hij over 2 uur aan in Washington. En om 8 uur Nederlandse tijd wordt hij welkom geheten door president Biden. Daarna is er een persconferentie en een toespraak van Zelensky in het congres. En de presidenten zullen het onder meer hebben over de Patriot-raketten die de VS gaat leveren. Want met dat wapensysteem kan Oekraïne Russische raketten uit de lucht schieten. Ja, en Hubert Smeets, daarmee pakt Zelensky dan weer het momentum van Poetin over? Ja, en dat is eigenlijk de afgelopen 9 maanden continu het geval. Zelensky is heer en meester als het gaat om de communicatie met de buitenwereld. Maar die Patriot-raketten zijn natuurlijk iets meer dan alleen maar communicatie. Hè. Het is daadwerkelijke militaire steun die Zelensky nodig heeft om de winter door te komen. Want Wat er gebeurd is de afgelopen maanden aan terreurbombardement op de Oekraïnse infrastructuur en dus op de gewone Oekraïnse burgerij is ongekend. En dat moet stoppen. En dat kan alleen maar als de Oekraïnse krijgsmacht beschikking krijgt over die Patriot-raketten. Ja. Noemt Poetin de naam Zelensky nog op zijn dag als vandaag? Nee. Oekraïne, dat is allemaal heel tragisch, al dus Poetin. Maar de Oekraïnse regering, het regime in Kiev, zoals hij het noemt, dat zijn schoothondjes van de Verenigde Staten. Dat zijn neonazies, fascisten. Daar valt niet mee te onderhandelen en die noem je zeker niet bij naam. Ruslandkenner Hubert Smeet was dan. Dankjewel. En zometeen, ja, hoe kan het toch dat mensen met minder welvaart, dat die ook zoveel ongezonder zijn? Dat gaan we onderzoeken. Maar eerst de situatie op de weg. Helene Geest. Het is niet druk op de weg. Er staat 170 kilometer file. Maar de meeste files zijn heel kort en leveren weinig vertraging op. Het is één uitzondering. Dat is de file in het zuiden van het land op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Bij Moergestel is de vertraging 20 minuten door een auto met pech. Sunshine. We dachten, die kunnen we wel een beetje gebruiken op deze kortste dag. Want over welgeteld 4 minuten gaat de zon onder. Sunshine was dat met Ginger Ninja. De meest welvarende mensen in Nederland leven gemiddeld ongeveer een kwart eeuw langer in goede gezondheid. Een kwart eeuw langer dan de armste inwoners. Dat bracht, Laura, het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag naar buiten. Ja, voor mannen is het verschil 25 jaar, voor vrouwen 23 jaar. Het CBS heeft in het onderzoek zowel vermogen als inkomen meegenomen. Mensen uit de 20% die er financieel het warmst bij zit, worden beduidend ouder dan de onderste 20%. Nou, onze verslaggever Joris Kreugel, die was in Nijmegen en ging eerst eens op zoek naar mensen die het niet zo breed hebben. Ben jij rijk? Nee, ik ben arm in principe. En hoe arm? Ik heb van de bijstand dus en ik zit onder een bindvoering dus. En heb je daar stress van? Nou, je weet niet hoe je de dag moet doorkomen aan het eten. Ik heb maar voor een paar dagen eten en dan moet je maar kijken hoeveel je aan het eten komt. En hoe lang heb je die stress al? Oh, die heb ik al zeker drie jaar. En wat doet dat met je? Nou, ik ben humeurig en alles wil ik in elkaar om als het ware. En nu blijkt uit onderzoek van het CBS dat de meeste welvarende mensen in Nederland leven gemiddeld een kwart eeuw langer goed. Nou, dat geloof ik pas. Want je hebt er nergens geen last van. Het is niet zo van dat je denkt van, goh. Nee. Nee, want die hebben het geld en die kunnen doen en laten wat ze willen. En daar hebben ze geen zorgen. En dat hebben wij wel. Wat vind je dat er moet gebeuren? Nou, ik vind zo tot de mensen die armer zijn of tot de rijken meer moeten betalen als de armen. Tot ze de armen een klein beetje meer geld moeten geven. Ik ben alleen een redelijk gezond en dat vind ik belangrijk. Maar heeft u stress omdat u minder geld heeft? Heb ik veel gehad, ja. En nu blijkt uit onderzoek van het CBS dat de meeste welvarende mensen in Nederland leven gemiddeld een kwart eeuw langer goed. Verbaast u dat? Nee, want stress is het ergste wat je hebt kunt. Want je hebt niet zo'n stress, want dan kun je gewoon je leven gewoon leven. Zoals het ook een beetje hoort. Weinig geld veroorzaakt stress, konden we net horen. Maria van Muizenberg, jij bent huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen. De meest welvarende mensen in Nederland leven gemiddeld ongeveer een kwart eeuw langer in goede gezondheid dan de armste inwoners. Als huisarts en als hoogleraar gezondheidsverschillen verbaast het me jammer genoeg niet dat dat verschil alleen maar groter is geworden de afgelopen jaren. We leven in een hele ongezonde maatschappij en veel mensen leven in hele moeilijke omstandigheden. Wat is de oorzaak? De oorzaak hiervan is vooral dat de mensen onderaan de maatschappij met weinig geld veel meer stress hebben, veel meer zorg hebben om te overleven. Financiële zorgen, maar ook zorgen over woon ik goed, zijn mijn kinderen veilig. Daarnaast worden mensen vaak niet fijn behandeld. Zeker mensen met een migratieachtergrond ervaren discriminatie. En al dat leidt toe dat deze mensen veel last hebben van chronische stress. En chronische stress, dat leidt doordat allerlei hormonen in je lijf komen, direct al tot een grotere kans op hartvaatziekte, suikerziekte, overgewicht. Allemaal van die chronische ziekte waardoor je heel lang ongezond bent en ook eerder doodgaat. En chronische stress heeft bovendien een heel slecht effect op je vermogen om een gezonde leefstijl aan te nemen. Dus heel vaak wordt gezegd, ja, mensen leven ongezond, dat is hun eigen schuld. Ze zijn te dik, ze eten ongezond, ze bewegen te weinig, ze roken. Maar dan wordt er niet bij stilgestaan dat de hele omgeving waarin je leeft invloed heeft met die chronische stress op je vermogen om een gezonde leefstijl te kunnen navolgen. En dat vermogen wordt uit je aangetast als je zoveel stress hebt. Dat heeft toch vooral te maken met dat we afgelopen jaren de inkomensonzekerheid voor grote groepen van ons van de maatschappij is toegenomen. Mensen zijn niet zeker van hun baan als ze al een baan hebben. Mensen hebben financiële zorgen, kunnen niet een woning vinden die goed voor hun of hun gezin zou zijn. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de maatschappelijke kloof, ook onder invloed van liberaal beleid, alleen maar is toegenomen in Nederland de afgelopen jaren. Is het alleen met het liberale beleid te maken dan? Niet alleen, maar dat heeft er wel aan bijgedragen. En ja, ik heb steeds gewezen op de toeslagaffaire, maar dit zijn allemaal signalen van een politiek die heel korte termijn gericht is en niet op de lange termijn zich richt op wat hebben mensen nu werkelijk nodig om gezond en gelukkig te kunnen leven. Wat er moet gebeuren is dat we samen met mensen zelf, dus met bijvoorbeeld hier de mensen in de wijk, met mensen die in armoede leven, gaan kijken wat heb jij nodig om beter gezond te zijn. En dat weten we uit verschillend onderzoek, dat dat dan niet is, ik wil van de dokter een pilletje of ik moet meer horen over dat ik niet mag roken. Nee, dat is, ik wil dat mijn kinderen veilig over straat kunnen. Ik wil dat ik geholpen word met formulieren in te vullen, want ik krijg verschrikkelijke stress van alles wat zo ingewikkeld is. Ik wil dat ik erop aan kan, dat ik volgend jaar nog in mijn huis kan blijven wonen, dat ik het geld heb om de huur te betalen. Dat soort dingen zijn veel belangrijker voor mensen dan informatie over gezonde leefstijl. Daarnaast natuurlijk is het belangrijk dat alle programma's die er zijn om mensen te ondersteunen bij zo'n gezonde leefstijl ook toegankelijk zijn en geschikt zijn voor iedereen. Nu zijn ze vaak te duur of te ingewikkeld of sluiten niet aan bij de mogelijkheden van mensen. Terwijl als je samen met mensen gaat kijken, wat heb jij nodig? Dan weten we uit onderzoek dat het wel lukt om met mensen, ook die weinig geld hebben of weinig opleiding hebben, te stoppen met roken of om minder stress te hebben. Verslag was dat van Joris Kreugel vanuit Nijmegen. Als er iets is waarvan we het afgelopen jaar doordrongen raakten, dan is het wel, we moeten anders gaan leven, anders gaan consumeren, anders produceren. Straks praat ik met akkerbouwer Cornelis Mosselman op Goeree Overflakkee. 5 jaar geleden ging hij over op biologisch. Wat heeft hem dat gebracht? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. In Nederland heerst een griepepidemie. Dat meldt het RIVM, onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC op basis van meldingen bij huisartsen en de Nivel-pijlstations. De afgelopen 2 weken nam het aantal mensen met griep flink toe. Er bestaat georganiseerd en gewelddadig kindermisbruik in Nederland, maar er zijn geen harde bewijzen dat er netwerken actief zijn die kinderen op een rituele manier misbruiken. Dat is de conclusie van een commissie die op verzoek van de politiek onderzoek heeft gedaan naar sadistisch kindermisbruik. De gezondheidsrisico's voor gebruikers van de slaapapneuapparaten van Philips waren klein, constateert het bedrijf zelf na onderzoek. De advocaat die 700 gebruikers bijstaat zegt dat hij het onderzoek serieus neemt, maar is wel sceptisch omdat het onderzoek van Philips zelf komt. En vanaf volgend jaar zullen de 4 grote steden BKR-meldingen van mensen die uit de schulden komen sneller verwijderen. Nu staan deze mensen nog 5 jaar geregistreerd bij het bureau kredietregistratie. In de 4 grote steden wordt dat straks 6 maanden. Jeroen, dankjewel. Marco Verhoef, ja, de langste nacht is begonnen, hè? De zon is onder. Ja. Hoe gaan we die qua weer in? Wisselend. Op dit moment trekken er een paar buien het land in. Dat zijn best stevige jongens, met soms onweer daarbij. Niet overal even zwaar natuurlijk. Maar we krijgen er wel een poosje mee te maken. En ook vannacht regent het een tijd lang door. In Noordwesten wordt het dan later wel wat droger. Misschien al een opklaring en minimumtemperatuur zal rond 1 graad of 7 liggen. Nou, dat is normaal gesproken voor deze tijd van het jaar ongeveer de maximumtemperatuur. Daar komen we morgen dus ruim boven. 8 tot 11 graden maar liefst wordt het. Met in de ochtend wegtrekkende regen naar Duitsland, dan is het een poosje droog. Met in het noorden misschien een beetje zon. Kleine kans op een bui daar. Elders blijft het vaak bewolkt. En later op de dag gaat het van het zuiden uit opnieuw regenen. De wind waait uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Voor vrijdag opnieuw een regengebied. In de ochtend misschien nog wat opklaring in het noorden. Later op de dag juist in het zuiden van het land. Nog wat hogere temperaturen. 8 tot 13 graden wordt het dan. En dubbele cijfers hebben we ook in het weekeinde. Zaterdag bijna droog met wat zon. Zondag misschien een beetje regen en vrijwel bewolkt. Dankjewel. Voor het verkeer naar Helene. Het is geen drukke spits. Er staat in totaal wel 200 kilometer file, maar dat is verdeeld over heel veel korte files. Op de A4 is het wel ietsje drukker van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging 1 kwartier. Er lag daar op de lagen daar wat stalen buizen op de weg, maar die zijn inmiddels weg. En de nasleep van een ongeluk zorgt ook voor wat vertraging op de A20 hoek van Holland-Gouda bij het Terbrechtseplein. Daar sta je ongeveer 10 minuten in de file. Suzanne Bosman. Vandaag. Een streefcijfer voor het aantal migranten. Morgen krijgt het kabinet daarover een belangrijk advies. Duitsland stapt er juist weer vanaf. Gooit het over een volledig andere boeg. Dat ziet onze politiek verslaggever Marloes Lemson. En die spreken we zo meteen. Nu eerst, ja, dit. We moeten het op allerlei terrein doen met minder. Dat merken we sinds de oorlog in Oekraïne, de inflatie, door de klimaatcrisis. Lang dachten we, het kan niet op. Inmiddels weten we, het kan wel op. We moeten anders gaan leven. 1 groep hoort dat al langer, en dat zijn de boeren. En die gooien in toenemende mate toch, Laura, het roer om? Ja, die gaan biologisch. Het aantal biologische landbouwbedrijven is de afgelopen jaren met bijna 43% toegenomen. Dit jaar 585 biobedrijven erbij. Grote kanttekening, dat is nog maar 3,6% van de totale landbouwgrond. Maar ten opzichte van 7 jaar geleden is het bijna 60% meer. Dat dan weer wel. En dat is niet altijd makkelijk om die overstap te maken. Dat weet boer Cornelis Mosselman uit Otgensplaat, Goeree Overflakkee. Goedemiddag, meneer Mosselman. Goedemiddag. 5 jaar geleden maakte u de overstap. Dat het niet helemaal vanzelf gaat, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst eens voor het beeld. Hè. Hoe zag uw bedrijf er tot 5 jaar geleden uit? Ik ben toen ik het bedrijf overnam, dat is al 16 jaar geleden, heb ik de koeien weggedaan. We hadden een gemengd bedrijf. En de koeien had ik niet zo heel veel mee, dus die zijn grotendeels naar de buurman gegaan. U was niet echt een koeienman, sowieso? Nee, dat lag mijn hart niet echt. Van mijn vader wel, dus dat was natuurlijk niet heel logisch om dat weg te doen. Maar toen ik aan het roer stond, toen zijn ze toch weggegaan, heel snel. Mm-hmm. En vanaf dat moment zijn we best wel de weg van schaalvergroting opgegaan in de akkerbouw. Dus het telen van groentegewassen zoals suikerbieten en aardappels, tarwe en uien. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Dan kwam ik vrij snel erachter dat dat niet echt de weg was die bij mij paste als persoon, maar ook niet voor mijn bedrijf was. Ja, want die weg, als volhoudbaar in de toekomst. Ja, want als ik u even mag onderbreken, die weg was in eerste instantie groeien. Ja, dat was toen het beeld wat ik in mijn hoofd had, zo zou moeten. En daar heb ik lekker aan meegedaan. Ja, en op een gegeven moment dacht u, dat wil ik niet meer. U leverde suikerbieten aan een suikerfabriek. En op een gegeven moment dacht u van nou, zo dus niet meer. Wat was het punt dat u dacht, ik wil hiermee stoppen? Nou, er zijn eigenlijk heel veel dingen samen die ervoor gezorgd hebben, uiteindelijk beslissing genomen heb om het compleet anders te gaan doen. Maar een van die voorbeelden die u inderdaad al aanhaalde, is dat ik een hele lieve vrouw heb die heel lekker kan koken en bakken. En ik leverde braaf ieder jaar 200.000 kilo suiker aan de suikerfabriek. En mijn vrouw wilde geen geraffineerde suiker meer gebruiken. Oké, dus dat leidde tot gesprek aan de keukentafel. Ja. Wat doe je nou, Cornelis? Dat was een van de aanleidingen, ja. En jij 200.000 kilo suiker leveren, ja. Precies, nou, dat is inmiddels weer rechtgetrokken. Want een van de eerste stappen was om de suikerbieten niet meer te leveren en niet meer te telen. En daar is het eigenlijk mee begonnen. En toen is dat een heel spannend verhaal geworden. Waar ons echt focussen om de bodem echt zo gezond mogelijk te maken en het bodemleven gewoon zijn werk te laten doen. En hoe bent u dat gaan doen? Dat is heel eigenlijk heel simpel, als ik het kort vertel. Ik ben gaan zoeken van wat is nou de oorzaak van alle problemen waar we gewoon in de landbouw tegenaan lopen. En niet alleen maar een beetje bijschaven, een beetje anders doen, maar de oorzaken aan gaan pakken. De twee grootste hindernissen zijn in mijn ogen echt tot op de dag van vandaag de bodemverdichting. Dus met grote machines waarmee we de bodem verdichten, waardoor we letterlijk gewoon minder ademruimte geven aan het bodemleven. Wat juist zo ontzettend belangrijk is. En daarnaast ben ik biologisch geworden. Wat inhoudt dat ik gestopt ben met het gebruik van kunstmest en chemische middelen. En dat zijn de twee grote onderdrukkers die zorgen dat het bodemleven niet kan floreren. En heel het leven op en rondom de plant ook niet. Dat is de ene kant. En de andere kant zijn we nu heel erg op zoek van hoe, als we die natuurlijke processen dan de ruimte geven, hoe kunnen we het dan zo goed mogelijk nog stimuleren, bevorderen op een hele natuurlijke manier. En een van de hele mooie zichtbare methoden die wij daarvoor gebruiken is strokenteelt. Dat betekent dat iedere de gewassen en baantjes van 3 meter breed op het land staan. 8 verschillende gewassen. En ieder strookje staat een ander gewas. Ja, en dat ik heb daar een beeld van gezien. Effect. Ja, want het lijkt een beetje op een bollenveld met die stroken. Als je zo op een bepaald punt kijkt. Ook in verschillende kleuren naast elkaar. Ja, dat is echt heel fascinerend. Mm-hmm. Zeker in de zomer, omdat je hebt allerlei verschillende gewassen met verschillende textuur, maar die ook op een verschillende manier groeien. En daardoor is het gewoon fascinerend hoe het door het seizoen heen verandert. De ene keer staat het ene gewas hoger, de andere keer het andere gewas. En dat is echt heel fantastisch. Ik kijk er nu op uit vanuit het raam, vanuit het huis. En ik word er zomaar weer blij van. Ja, want wat ziet u dan? Welke kleuren, wat ziet u voor u? Nou, op dit moment is het uiteraard winter, dus alleen de kool staat nog op het land. En overal waar geoogst is, hebben we groenbemesters gezaaid. Dat zijn eigenlijk gewassen die je in de winter op het land zaait om ook dat bodemleven op peil te houden en om organische stoffen in de grond te brengen. En je ziet gewoon een afwisseling van allerlei strookjes. En landschappelijk is dat fantastisch. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat is wel het bijeffect. We proberen vooral met die diversiteit aan gewassen op één perceel zoveel mogelijk diversiteit aan te trekken van organismen, van bodemleven, van insecten. Wat er in de bodem zit en wat er op de bodem rondkruipt. En meneer Mosselman, mag ik u een vraag stellen? Want u spuit nu niet meer met chemische middelen, maar met biologische middelen. Dus u spuit natuurlijk nog wel met middelen. Spuit u nu meer? Moet u meer daarvan gebruiken? Nee hoor, wij gebruiken geen middelen meer die we toedienen. Het zijn vooral plantversterkers waar we naar op zoek zijn van wat heeft de plant nodig? En wat elementen die voor de planten net zo goed belangrijk zijn dan voor mensen. Maar vooral de natuur zijn werk laten doen. En als het goed is, bouwt het zichzelf op. En we zijn wel aan het kijken van hoe kunnen we dat versnellen? Hoe kunnen we dat ondersteunen. Maar spuiten, dat doen we niet meer met chemische middelen. Nee, niet met chemische, maar wel met natuurlijke middelen. Maar spuiten nog steeds. Ja. Ja, dat klopt. Dus je spuit wel, alleen ja, dat is wel wezenlijk iets anders. In plaats van bestrijden is het ondersteunen en versterken. Ja. Als ik het, als ik u zo beluister, dan staat u veel, u luistert eigenlijk naar, naar de aarde, hè? Naar de bodem. Ja, ja, absoluut. Voor mij, ja, als christen vind ik gewoon dat ik verantwoordelijkheid heb. Ik zit op hele goede landbouwgrond. Als christen denk ik meteen rentmeesterschap, als ik u zo hoor. Dat woord. Ja, ja. Ja, zeker. En dat maakt het heel concreet. Want als ik aan het klimaat denk, dan gaat het over generaties na ons. Maar nu heb ik gewoon verantwoordelijkheid tegenover mijn schepper. Waardoor ik hier en nu concrete beslissingen kan maken op mijn eigen bedrijf. En dat maakt het veel directer, dat maakt het veel actueler. En dat is wel wat mij ook heel erg drijft. Ja. En ik ben ontzettend gefascineerd over, als je dat zo aan gaat pakken, wat er dan gebeurt en hoe het leven als het ware weer terugkomt in je bodem. En ja, ook in jezelf zou je bijna kunnen zeggen. Mm. Omdat ik als boer hier heel enthousiast van word. Ja, dat is heel mooi. Het contact tussen het hogere en de bodem. Dat zie ik heel duidelijk. Maar om het even heel profaan te maken, wat houdt u eraan over? Want er moet natuurlijk ook wel brood op de plank. En ja, precies. Als ik heel eerlijk ben, moet lekker gepookt worden in de keuken. Ja, precies. Nou, dat kunnen we van het eigen land halen. Dus dat is lekker goedkoop. Maar als ik eerlijk ben, de zoektocht die ik ga, ja, past eigenlijk nog niet in het huidige voedselsysteem zoals het nu ingericht is. Dus ik wil vooral laten zien van, als we als maatschappij ruimte creëren voor een steeds grotere groep boeren om het anders te gaan doen, wat zouden we dan kunnen bereiken? En functioneert het dan ook? Of hebben we echt die middelen nog nodig? Kunnen we niet zonder? Nou, dat is een stukje vertrouwen wat moet groeien. En bij mij is dat al enorm gegroeid. En daarmee wil ik eigenlijk een inspiratie zijn voor een veel grotere groep boeren. Die hier ook inspiratie op kunnen doen om ook stappen te gaan zetten in hun eigen bedrijfsvoering. Mm-hmm. Ja, nou, dat is mooi om te horen. Het is ook te zien vanavond ook uw strokenlandschap in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Dank voor uw verhaal. Cornelis Mosselman was dat. Ja, graag gedaan. Feit of fictie? Gaat Laura vandaag over rotterkies en bloedend tandvlees? Ja, naar de tandarts gaan is duur, Suzanne. Jasper Kuipers van de NGO Dokters van de Wereld trekt aan de bel, omdat steeds meer mensen daarom niet meer naar de tandarts gaan. In het Radio 1-programma Geld of Je Leven zegt hij dat dit ook de samenleving als geheel veel geld kost. Al voor de coronacrisis heeft het Radboud, het UMC, uitgerekend dat de directe economische gevolgschade is van het niet naar de tandarts gaan, dat die meer dan 3 miljard euro is op jaarbasis. Jaarlijks 3 miljard euro schade doordat mensen dus niet naar de tandarts gaan. De economische gevolgschade. En daar zitten allerlei kosten niet in. Want wat wij zien is dat mensen die zulke grote mondproblemen hebben uiteindelijk ook ontstekingen krijgen en ziektes krijgen in andere delen van hun lijf. Hele hoge maatschappelijke kostenpost dus. Ja, inderdaad. En wij wilden wel eens weten hoe dat nou eigenlijk precies zit. We belden eerst met Albert Feitzer, hoogleraar en voorzitter van het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. Hij zegt dat precieze cijfers er niet zijn, maar benadrukt dat zeker in armere landen veel ziekte- en productiviteitsverlies is door kiesontstekingen. Goede tandzorg en goede preventie zijn dus heel belangrijk. Maar die Jasper Kuipers die heeft het over cijfers van het Radboud UMC. Heb je dat onderzoek gevonden? Nou, op de website van het Radboud UMC zegt hoogleraar mondzorg Stefan Listel inderdaad, het productiviteitsverlies vanwege gebitsproblemen wordt jaarlijks geschat op 3 miljard euro. Hij is zelf helaas op vakantie, dus we hebben het hem niet direct kunnen vragen. We belden wel met Wim Groot, gezondheidseconoom aan de Universiteit van Maastricht. Hij is erin gedoken voor ons. Die berekening over het productiviteitsverlies is gebaseerd op een artikel uit 2018, waarin wordt berekend dat in Nederland het productiviteitsverlies per werkende $209 bedraagt. Nou, in Nederland zijn er 9,6 miljoen werkenden. Dus als je dat met elkaar vermenigvuldigt, dan kom je iets uit boven de $2 miljard. Ja, het gaat naar schatting dus om $2 miljard. Tegen de huidige wisselkoers is dat zo'n 1,9 miljard euro. Minder dus. Mm-hmm. Verder heeft Wim Groot nog een kanttekening. De suggestie wordt natuurlijk ook wel gewekt dat het te maken heeft met het feit dat de tandartskosten niet in het basispakket van de verzekering zitten. Nou ja, dat klopt natuurlijk ook niet. Ook mensen die regelmatig naar de tandarts gaan, krijgen kiespijn. Dus het is ook niet alleen toe te schrijven aan het feit dat mensen de tandarts zouden mijden vanwege het feit dat het niet verzekerd is. Dus ook als ik wel braaf naar de tandarts ga, maar me toch een keer moet ziek melden vanwege een kiesontsteking, dan komt dat ook in deze cijfers terecht. Wil ik nog even naar een ander punt dat Jasper Kuipers maakt. Kan een slecht gebit ook elders in je lichaam voor problemen zorgen? Nou, dat vroegen we Bruno Loos, hoogleraar parodontologie bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. En we weten uit onderzoek dat ontstoken tandvlees, tandvleesontstekingen, botverlies, losse tanden, dat een risico kan zijn voor hart- en vaatziekten, een hartinfarct of een beroerte. En er is onderzoek gedaan dat mensen die een slechte staat hebben van hun gebit, bijvoorbeeld veel tanden verloren hebben of veel tandvleesziekte hebben, dat die een hogere kans hebben om eerder dood te gaan. Ja, snel naar de tandarts dus, als je gebitsproblemen hebt. Maar terug naar het begin dan. Laura, kost het niet naar de tandarts gaan ons als samenleving 3 miljard euro per jaar? Volgens wetenschappelijke schattingen gaat het om een kleine 2 miljard euro. Bovendien kan je niet alle problemen wijten aan mensen die niet naar de tandarts gaan. Ook mensen die wel naar de tandarts gaan kunnen een keer een flinke ontsteking krijgen. Dus is het nog steeds een fors bedrag, maar moeten we toch beoordelen als fictie. Helder. Helene, hoe is het op de weg? Het is heel goed op de weg. Er staat wel 170 kilometer file, maar de meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Op de A20 is het ietsje drukker. Van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein, want daar sta je een kwartier in de file. Het is een nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn alweer vrij. Er zijn een heel aantal maatregelen te nemen binnen alle verdragen. Doei. Waarmee je volgens mij nog in staat bent om die asielinstroom terug te brengen naar aanvaardbare aantallen. Premier Rutte was dat. 11 november, die week, had hij ternauwernood zijn eigen VVD-fractie achter de asielwet van staatssecretaris Van den Burg gekregen. Daarvoor moest hij wel veranderingen beloven. Minder immigranten bijvoorbeeld. Morgen komt er een belangrijk advies op het gebied van migratie. Zou Nederland met een streefcijfer eventueel kunnen gaan werken? Marloes Lemson is hier, onze politiek verslaggever. Die volgt dit dossier en kan het ons helemaal uitleggen. Maar dat streefcijfer, zou dat een van de punten, Marloes, op dat lijstje kunnen zijn? Van ik het denk het wel. In ieder geval Rutte's lijstje wel, van het kabinet is nog de vraag. Maar ik was laatst bij het VVD-congres en daar werd het ook genoemd als optie. Oké, het streefcijfer dus. Waar gaat dat over? Het is nog niet zeker dat het er komt, maar daar Klopt. Gaat het advies dan over. Is dat handig? Waar gaat het dan over? Ja, het gaat om een richtgetal. Klinkt een beetje vaag, maar een belangrijke term de laatste tijd als het over asiel gaat, is steeds het woord grip. Alsof we te weinig grip hebben op hoeveel mensen ons land binnenkomen als migrant. En dan denken ze, een getal zou dan handig kunnen zijn om meer grip te krijgen. Nou, bij een getal denk je natuurlijk al snel aan een kwotum. Maar dat is echt letterlijk tot hier en niet verder. Dus we willen zoveel mensen Nederland binnenlaten en daarna niemand meer. Dat mag eigenlijk niet als het gaat om vluchtelingen. Want in internationale verdragen staat dat iedereen een eerlijke kans op een verblijfsvergunning moet krijgen, zeg maar. Maar soms kan het ook wel, bijvoorbeeld bij studenten uit het buitenland of bij arbeidsmigranten van buiten Europa, daar kwam een kwotum wel. Maar dit richtgetal gaat eigenlijk over iets anders. Het is namelijk een soort inschatting van wat een land denkt aan te kunnen. Dus je kijkt naar het maatschappelijk draagvlak. Hoe kijken mensen naar asielzoekers bijvoorbeeld of naar andere migranten? Maar ook heb je genoeg woningen om die mensen allemaal te huisvesten? En dan hoop je dat zo'n getal dan toch iets doet. Ook al kan je dan dus niet zeggen, deze persoon mag niet meer binnenkomen. Ja, dat iets doet. Ja, dat is dus de vraag inderdaad. Ja, oké. Maar wat dan? Ja, precies. Nou, daar komen we misschien nog wel op. Maar heb je al een idee welke richting het op gaat? Aan wat voor getallen moet je dan denken? Ja, dit rapport gaat en over quota en over die richtgetallen. Maar misschien verklapt de titel van het rapport al wel, want die is al wel bekend, wat er ongeveer in staat. Dat is namelijk realisme rond richtgetallen. En je kan een hele hoop sprookjes optuigen daaromheen, maar ja, de vraag is natuurlijk wel, doet het ook echt iets aan de instroom als je niet kan zeggen, deze persoon mag niet meer naar binnen, bijvoorbeeld. Er zijn landen die het al hebben gedaan, Duitsland en Oostenrijk, en die hebben het inmiddels ook alweer afgeschaft. Oké, in Duitsland dus. Laura, laten we het daar even over hebben. Want hoe zijn daar dan de ervaringen geweest met dat richtgetal? Nou, in 2017 hebben ze een richtgetal ingesteld. Dat was 200.000 migranten per jaar. Nou, op het eerste gezicht leek dat te werken, maar dat kwam niet door het stellen van dat richtgetal aan zich, vertelt Alia Fakri, immigratie-expert voor de German Council on Foreign Relations. The numbers of refugees coming into Germany had already been decreasing before the implementation of that measure. And as a result of these measures, it continued to decrease, or at least it stabilized under the 200,000. Ja, de migratiecijfers daalden dus al voor de afkondiging van het richtgetal door andere maatregelen, zoals beperking van het recht op gezinshereniging en de Turkije-deal. Ja, maar daaruit leer je dan, Marloes, alleen het afkondigen van zo'n richtgetal, dat haalt niks uit. Nee, je hebt er blijkbaar ook beleid voor nodig waarmee je dat ook echt gaat doen. Maar politici die denken wel dat je zo'n richtgetal ook strategisch kan inzetten. Dat hebben ze bijvoorbeeld in Oostenrijk gedaan. Daar hebben ze dan dat maximale getal wat ze dan zouden denken aan te kunnen, dus zo'n richtgetal, hadden ze extra hoog ingeschat. Waardoor je eigenlijk een soort psychologische effect krijgt bij de Oostenrijkers. Tenminste, dat hoopten ze. Dat ze dan dachten, oh, het valt eigenlijk wel mee, want we dachten dat het veel hoger zou zijn. Maar de Oostenrijkers trapten daar niet altijd in. En inmiddels zijn ze er dus ook weer mee gestopt. Ja, je zei al, het gaat om een gevoel van grip te creëren. Dus het is eigenlijk een soort tool. Ja, voor verwachtingsmanagement, is het dat? Ja, zeker. En de VVD ziet het ook wel zo. Want die zouden het eigenlijk op een andere manier weer strategisch willen inzetten. Die hopen dat als je er een soort stoere taal van maakt, dus als je maar blijft zeggen van ons land kan maar zoveel mensen aan, dat wellicht mensen uit het buitenland die naar Nederland zouden willen komen, dan denken van, nou weet je wat, ik ga wel naar een ander land. Want alsof blijkbaar ze zitten checken, ze daar al aan hun max. Als ze in hun bootje zitten. Precies. En onderweg zijn. Precies. Nou, zij hopen dan dat het een soort afschrikkende werking zou hebben. Zo zien zij dat. Ja, het klinkt niet als iets heel stevigs op de een of andere manier. Ja, het woord gebakken lucht komt een beetje naar boven. Wellicht staat dat woord morgen ook in het rapport. Dat zou niet heel gek zijn. Dat zou mogelijk kunnen. Intussen wordt er door politieke partijen denk ik ook over gesproken. Hoe kijken die in ieder geval naar dat advies? Ja, ik sprak vorige week wat coalitiepartijen. Was wel interessant, want die kijken er heel verschillend naar. Want je kan zo'n richtgetal eventueel natuurlijk inzetten met het idee van, wij laten zien dat wij niet iedereen aan kunnen in ons land. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, wij laten zien dat wij eigenlijk heel veel arbeidsmigranten nodig hebben, want we hebben enorme tekorten op de arbeidsmarkt. En bijvoorbeeld D66, die zou liever die insteek zien. Maar het CDA en de VVD zijn daar juist weer bang voor, want die zeggen liever, wij hopen dat je met zo'n richtgetal zorgt dat er minder mensen naar Nederland komen. Ja, want dat is, daar begonnen we ook mee. Dat Precies. is een beetje de sfeer, dat laatste waaruit er nu over dat getal gesproken wordt. Terwijl, het zou dan denkbaar kunnen zijn, als, we hebben het nog lang niet gehaald, laten we er nog maar meer naar Nederland komen. Sterker nog, Duitsland, we hadden het er net al over. Want Duitsland had dus die strengere lijn die we net hebben gehoord. En daar is nu een andere wind gaan waaien. Daar zeggen ze nu juist, wij hebben zoveel arbeidsmigranten nodig. Dus die zetten het nu weer heel anders in. Mm-hmm. Ja, maar vallen alle buitenlanders er eigenlijk onder, zeg maar? Kennismigranten, willen we die ook minder? Ja, ze kijken in dit rapport wel over naar alle groepen. Dus ook naar kennismigranten, ook naar arbeidsmigranten van buiten de EU bijvoorbeeld. Maar ze kijken vooral, wat zou je kunnen doen? Dus zou je een quotum in kunnen zetten bij zo'n bepaalde groep? Bij arbeidsmigranten van buiten de EU kan dat dus en van binnen de EU niet. Want heb je vrij vervoer, dan mag je gewoon hier naartoe komen op zich. Maar ze kijken wel naar al die facetten en dus ook echt naar de tekort op de arbeidsmarkt en of je het daarbij kan inzetten. De vraag bij dit alles blijft van, in hoeverre denk je dan dat je invloed hebt op het aantal mensen dat uiteindelijk hier naartoe komt? Ja, uiteindelijk is de invloed van Nederland op of er elders in de wereld een oorlog is natuurlijk minimaal. Mm-hmm. Dus zeker op het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, heb je weinig invloed. Daar mag je dus ook geen quotum instellen. Dus dat gebeurt gewoon, zou je kunnen zeggen. Maar als het gaat dus om buitenlandse studenten of arbeidsmigranten van buiten de EU, dan heb je daar mogelijk wel meer grip op dan wij op dit moment hebben. Ja, grip is het woord. Dat houden we erbij, ook als we morgen zien wat het advies uiteindelijk wordt. Maar goed, Rutte die zegt toch, ik wil uiteindelijk dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Daar komt het op neer, want dat was een van de grote kwesties van het afgelopen jaar. Ja, en hij heeft daar nu ook een soort speciaal woord voor. Dat is het woord inwilligingscijfer. Klinkt heel technisch, maar het is eigenlijk het aantal mensen wat een aanvraag doet in Nederland en dan uiteindelijk ook mag blijven. En hij zegt, ten opzichte van andere landen mogen in Nederland heel veel mensen blijven, dus misschien kunnen wij wel strenger zijn. Maar als je dat aan experts voorlegt, dan blijkt dat eigenlijk een soort politiek opportunisme te zijn, omdat je dat helemaal niet zo kan zien. En we hebben dit voorgelegd aan Meerte Wijnkoop van Instituut Klingendaal. Het uitvoeringsproces in Nederland is gewoon heel lang niet op orde geweest. Dat betekent dat er al mensen die al heel een tijd geleden in Nederland zijn binnengekomen, heel lang hebben moeten wachten op een beoordeling van hun aanvraag. En nu er een inhaalslag is gemaakt door die taskforce van de IND, nu dus allemaal wel een beoordeling hebben gekregen. En omdat zij dus uit onveilige gebieden komen, krijgen zij dus nu een vergunning. Maar dat zegt dus niks over het aantal mensen dat op dit moment binnenkomt. Ja, als je wijnkoop zo hoort, het is Marloes veel ingewikkelder dan het lijkt nog. Ja, want we hebben gewoon een achterstand weggewerkt. Het is nogal logisch dat we toevallig nu een hoger percentage hebben. En je kan het eigenlijk ook niet zo één op één vergelijken met andere landen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Frankrijk, daar ligt het inwilligingspercentage inderdaad lager. Maar dat komt omdat daar relatief veel mensen uit Algerije naartoe komen. Er wordt natuurlijk ook Frans gesproken, dus logisch dat die mensen dan naar Frankrijk gaan. Maar dat is ook een veilig land. En als wij toevallig meer Syriërs krijgen, dat is een onveilig land, die stuur je minder snel terug. Dat mag zelfs niet. En dan is het ook nog eens zo dat we de afgelopen jaren nieuw beleid hebben ontwikkeld voor bepaalde groepen waarvan het kabinet dacht, die moeten wij wel helpen. Het ging bijvoorbeeld om mensenrechtenactivisten in Rusland sinds de situatie daar veranderd is. Of om hele kritische journalisten in Turkije. Die krijgen nu ook een verblijfsvergunning. Maar ja, de vraag is natuurlijk of het kabinet daar dan strenger voor wil zijn. Ja, nou, we hebben nog een ander thema voorbij zien komen de afgelopen weken, Marloes. Die omstreden vertraging van gezinshereniging. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken met mensen die hier naartoe komen. Families die herenigd worden. Coalitie die struikelde dus wat over. Toch ingevoerd, die vertraging daarvan. Maar de rechter die heeft er al korte metten meegemaakt. Er zijn al een paar zaken geweest. En dat laat zien dat het heel erg moeilijk is om maatregelen te nemen. Ja, het is heel moeilijk. Want ze hebben hier maandenlang over onderhandeld. Dit kwam eruit en blijkbaar mag het niet eens. Maar ja, morgen komt dus dat rapport. En dan gaan ze wel weer in het kabinet verder onderhandelen over een soort nieuw plan voor hoe gaan wij om met asiel. Er zijn zelfs 6 ministers die zich ermee bezighouden, die ik begreep ongeveer elke week met elkaar om tafel zitten om hierover te praten. Dus ze nemen het echt wel serieus. Maar uiteindelijk weten ze in Den Haag ook wel dat als je wil dat het echt aantikt, dan moet je toch in Brussel zijn. Dan zit het toch in de verdeling van asielzoekers over verschillende Europese landen. Om te zorgen dat mensen die eerst door andere landen zijn gereisd voordat ze in Nederland kwamen, misschien dat je die terug kan sturen naar die landen. En dat gaat nog steeds niet heel soepel. Maar daar ligt toch wel de winst voor het kabinet als we dit als winst zien. En in de tussentijd de beeldvorming inderdaad laten zien dat we er proberen grip op te krijgen. Precies. Marloes, oké, dankjewel. Marloes Lemson was dat, onze Haagse verslaggever. Laura, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Ja, brave tijden in Engeland breken aan. De Britse autoriteiten roepen inwoners namelijk op om niet te sporten of om alcohol te drinken. Dat heeft alles te maken met de 24-uur-staking van het ambulancepersoneel. Word dus vooral niet lazerus tijdens de kerstborrel van je werk, want dan moet je zelf vervoer regelen naar het ziekenhuis als er wat gebeurt. Of iedereen zich daaraan houdt, is nog maar de vraag. De priester van Draadstaal heeft er in ieder geval geen boodschap aan. Die organiseert er genoeg. Het mooie van de kerstweek is dat er erg veel mis is. Of dat er veel missen zijn die je mag doen. Dag in, dag uit. Weer mis, nog mis. Hier nog mis. Daar. Dus dan mag je lekker doordrinken natuurlijk de hele tijd. Dingetjes drinken. Ja, proost. Goed, dat was het zometeen hier op Radio 1. Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Een hele fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. We zijn wakker geworden met het verschrikkelijk nieuws dat de oorlog is begonnen. 2022 was ook op de radio een bijzonder jaar. Sinds de eerste bombardementen hier. Tot u spreekt de eerste non-binaire radiopresentator van Nederland. Komt die penalty, er gaat erin. Nederland is eruit. Soms was het indrukwekkend. Ik weet niet zo goed waarom ik nu breek, maar soms grappig. Ik wil bijna gaan janken hier. Dan weer gewoon leuk. Het lijkt wel of je aan het plassen bent. Bespiegelen. Mensen, liefde. Liefde en nog eens liefde. Max Perstribune presenteert. Wat voor reacties krijg je dan? Het radiomoment van 2022. Stringerom. Zondagmiddag, eerste kerstdag. Van 4 tot 6. Op NPO Radio 1. U kunt in de bol praten. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik kan die klus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Vanavond in Close-up een documentaire over de Chinees-Franse schilder Chu Te-Chun, wiens lumineuze, kleurrijke werk doet denken aan calligrafie. Close-up, vanavond rond 11:30 op NPO 2. Ja, Niels, eindelijk heb je het dan geregeld.